यूं तो प्रेमी पचहत्तर हमारे, ले जा तू कर सतहत्तर इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। कल सुबह तक ब्लूबर्ड को पैकेज की डिलीवरी हो जानी चाहिए। क्या इस बात कोई जो हमेशा बोर नहीं होते तुम लोग? बोर हो गया मैं। एक छोटा सा मसला है। गज्जा को बोल आज रात को मिठाई का डिब्बा आएगा, कल सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए। दिल्ली में समझ गया तो।